Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Słuchajcie, sensowne panienki, prawdziwy król Julian tu stoi. Uwielbiam, kiedy laseczki wprawiają w rok wesołe ciałka. Gdy ruszacie bioderkami, róbcie to słodko, smacznie i zdrowo. Zgoda? Ty słodka jest, bez makijażu ma być. Figury ty masz, to faceta już jest. Ty słodka jest, bez makijażu ma być. Figury ty masz, to faceta już jest. Ten cudowny dzień wywołuje lęk, gdy się uda za ty cuda każdy wypęk. Ten cudowny dzień wywołuje lęk, gdy się uda za ty cuda każdy wypęk. Macie w sobie to, jak Titanic w naszym dziecię na samolotowym sobie. Macie takie coś, my faceci tak jak leci nie mamy dość. Macie w sobie to, jak Titanic w naszym dziecię na samolotowym sobie. Macie takie coś, my faceci tak jak leci nie mamy dość. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Ma być. Figury ty masz, to faceta już jest. Słodka jest, bez makijażu ma być. Figury ty masz, to faceta już jest. Mowa, kreskę, zrób na oku sobie ty też. I puder, zrób na nosach sobie ty też. I brewki, czarną sobie kredką to zrób pomadkę. I facetów masz już u stóp, gdy ładna buzia twa. I bioder łuk, każdy by od razu mógł. No bo wy macie w sobie to coś, my faceci tak jak leci nie mamy dość. Gdy ładna buzia twa. I bioder łuk, każdy by od razu mógł. No bo wy macie w sobie to coś, my faceci tak jak leci nie mamy dość. Wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało, mało, dla mnie to mało, mało, dla mnie to mało, mało. 3, 2, 1.